كل ازواق طاعات غنى الامارات زمون زان افتخار زمون كل امارات زمون زان افتخار زمون كل امارات كل ازواق طاعات غنى الامارات زمون زان افتخار زمون كل امارات زمون زان افتخار زمون كل امارات مون يد سر فبا يساتو سر متر زار شاي مارات دخت لرينا مون يد سر فبا يساتو سر متر زار شاي مارات دخت لرينا پمونگران پمونگران زوالی امارات زمونزان افتخار زمون کل امارات زمونزان افتخار زمون کل امارات کل ازواق طاعات غنى الامارات زمون زان افتخار زمون كل امارات زمون زان افتخار زمون كل امارات دشنا اسمان لسور سپن دی دنړی کوټ کوټ مشال شور رڼا کوي نا دشنا اسمان لسور سپن دی دنړی کوټ کوټ مشال شور رڼا کوي نا زالو بل زالو بل زنې دلی امارات زمون زان افتخار زمون کل امارات زمون زان افتخار زمون کل امارات ایدا طالب غازی غرزنگا دا ابابیل غند و کند ویرونا ایدا طالب غازی غرزنگا دا ابابیل غند و کند ویرونا سپین لخ کر دی فاتح دس بسلی امارات زمون زان افتخار زمون كل امارات زمون زان افتخار زمون كل امارات سبن لخ کر دی فاتح دس بسلی امارات زمون زان افتخار زمون كل امارات زمون زان افتخار زمون كل امارات كل ازواق طاعات غنى الامارات زمون زان افتخار زمون كل امارات زمون زان افتخار زمون كل امارات وانا يو زان دي وجود لك شيرين لنا يو بان تخوى غيونا وانا يو زان دي وجود لك شيرين لنا يو بان تخوى غيونا متحد متحد مغختل امارات زمون زان افتخار زمون كل امارات زمون زان افتخار زمون كل امارات كل ازواق طاعات غنى الامارات زمون زان افتخار زمون كل امارات زمون زان افتخار زمون كل امارات همت الله باوري يارا زباوري منگل پتا باندي نکرما همت الله باوري يارا زباوري منگل پتا باندي نکرما چي هم در تھڑ استایا لئی امارات زمون زان افتخار زمون کلی امارات چی هم در تڑی سایا لئی امارات زمون زان افتخار زمون کلی امارات زمون زان افتخار زمون کلی امارات خکلی زواق توعات اگرن لئی امارات زمون زان افتخار زمون کلی امارات زمون زان افتخار زمون کلی امارات خکلی زواق توعات اگرن لئی امارات زمون زان افتخار زمون کلی امارات زمون زان